السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. آدھے سنیو جب جیو پریے داجو بھائی یا دیدی بہنی ہرو، انی یہاں اپستھ سمپورن اتیتھی مہان بھاو ہرو، ما سبھی کو ہاردک سواگت گرد چھو یس بھاشن لائی سب سندا، پہلے اللہ کو نام باٹا آرمبھ گرد چھو جن اتی کرپالو ردیا ماں، وہاں کو پرشنسا گرد چھو وہاں باٹا مدد چاہن چھو، ماتر وہاں لائی پکار چھو را، وہاں ستا پر تیر کسیم کو ساجہ لائی نکار چھو، پھری آفنو انتیم رسول ماں تھی شانتی کو لاغی اللہ لائی پکار چھو، کی وہاں ماں تھی شانتی گروس. فصل اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. یس گوشت میرو منتب کو سیر شک ہو، اسلام بھنے کو کے ہو، یو آشا راک جنگ زرود گرد چھو کی میرو پورا تپائی رام رو سنگا سنو ہوس، کی نہ بھنے یس بھاسن بارتا تپائی ہر رائی اسلام کو بارے دھیرے گیان کا جانکاری ملنے چھا، یو ہام رو ادھکار رہے چھا کی ہامی اسلام کو بارے ماں جانو، یس سمائی ماں ہامی لائی یوٹا گولڈن اوسر ملے کو چھا کی ہامی اسلام دھرم را محامہ تھی آستھاوان باسی کو بارے ماں اسپش پورا بوجھ ہوں، یسے لے ماں سب بندہ پہلے اسلام کو بارے ماں کہی اسپش گرن چاہن چھو. اسلام شبد کو ارتھ، اسلام عربی بھاشا کو یوٹا شبد ہو جن عربی شبد سلم باٹا اس کے کو چھا، جس کو ارتھ رہے چھا شانتی آگیا پالن گرنو آتم سمر پڑ گرنو حکم ماننو. دھرم بموجن اسلام کو کے ارتشا بنے اللہ لائی ہندہی بارٹا ایک بوجھے علی سوئکارے را، وہاں کو آگیا پارن گرنو اللہ ستا ساجھا را ساجھا گرنے بکتی بارٹا ٹاڑھا رہنو. یہی نئی اسلام ہو جس نے پنی یس لائی ہندہی بارٹا سوئکار چھا بھنے وہاں لائی مسلم بھنی چھا اللہ کو بنائی چھا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و ماتی للہ رب العالمین. اللہ نے سورہ نام آیت نمبر 162 میں بھنو گئیں، اے رسول یو پنی بھنی دنس کی میرو نماز را میرو اپاسنا میرو جندگی را میرو یت نشچے روپ لے اللہ کئی لائی ہن جو سمسکور برمہان کو سوامی ہو. اللہ نے جنوب ہے سورہ مائدہ کو آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آجا میں نے تمرو نمتی تمرو دھرم لائی پورن گری سکے کچھو را تمرو لاگی آفن و فکر پاہر پورا گری سکے کچھو را تمرو لاگی اسلام دھرم پسند را چین گرے. اللہ کو سورہ یونس آیت نمبر 104 میں بنائی چھا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ. اے نبی یو پنی بھنی دیو کہ ہے مانس ہرو یدی تیمی لائی تیرو دھرم ما یدی تیمی لائی میرو دھرم ما کنے پرکار کو شنکا چھا بھنے اللہ ہے جس کو تیمی پوجا گرد چھو ما تس کو پوجا گردینا برو ما تس اللہ کو پوجا گرد چھو جس نے تیرو جان را پران نکالنے چھا. اللہ کو سورہ حدید آیت نمبر 28 میں بھنائی چھا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. ہے آگیاکاری ہرو اللہ ستا ڈرو را اس کو رسول ماتی آستھاوان ہو اللہ لے تمیلائی آفنو دیا کو دوی گنا بھاگ پردان دری دنے چھا تمرو نیوٹی یوٹا پرکاش دینے چھا جس ماں تمی ہلنے چھو را تمرو پاک چھما گری دینے چھا اللہ بڑو چھما شیلہ اتین دیاوان چھا. اللہ لے سورہ نحل آیت نمبر 36 ماں بھنے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. حامی لے ہر ایک سمودائے ماں دودھ پٹھائیوں کی ماں تو ایک ایشور کو پوجا کرنو را وہاں باہے سبھی پوجا باٹا جو گنو. صحیح بخاری ماں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرچن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنو بھائی کو چھا کہ تیمی را یہود اتوا کرسچین گھرو کو خدا ہڑ یستو چھا جستو یوٹا مان چھینے کے ہی مجدور راکھے را بھنے جس لے ماں کہاں دیوسو سمما کام کرنے چھا بھنے ماں اس لائی ایک پیرات اس سمائے کو ایک پرکار کو سکہ دینے چھو تیو کام یہود دے گرے پھیری وہاں لے بھنو بھائیو جس لے ماں کہاں دیوسو دیکھی اصل بیلو کا سمہ کام کرنے چھا بھنے ماں اس لائی ایک قرآن دینے چھو تیو کام کرسٹین لے گرے پھیری وہاں لے بھنو بھائیو جس لے ماں کہاں اصل بیلو کا دیکھی راتری سمہ دن اشتی سمہ کام کرنے چھا بھنے ماں اس لائی دوی کی رات دینے چھو یہ کام لائی تمی مسلم حرو لے گرے یہود را کرسچین لے رساو دے بھنے کنا حامی لے دھیرے کام گرے پچھی پنی حامی لائی کم مجدوری ملے وہاں لے بھنے رو بھائیو کہ میں لے تمی حرو کو مجدوری ماں کے ہی کمی گرے انہی حرو لے بھنے گرنو بھائی نا پھیری وہاں لے بھنے رو بھائیو یو میرو اپکار رہے چھا ماں جو سکئی ماں تھی گروں. صحیح بخاری ماں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ باٹا پنی روایت چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے بھنو بھائی کا چھن کہ اللہ لے حامی بندہ پہلے منوش لائی جمعہ شکروار باٹا منچت گرے یہود لے شنیوار را کرسچن لے آئیتوار مانے پھیری اللہ لے حامی ہنو لائی لے آئے را شکروار دیئے را سبتاہ کو دن شکروار باٹا شنو گرے را پھیری شنیوار آئیتوار مانے یستے پر لے کو دن ماں انہی ہرو ہام رو پچھلو ہنے چھن حامی سنسار ما انتم ما آئیوں ترا پر لے ما پہلے ہونے چھوں. صحیح بخاری ما یو پنی روایت چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے بھنو ہیں اللہ کہاں سب بندہ لوگ تیرے دھرم ایک شروعات رہ دیا کو دھرم اسلام رہے چھا. شروطا گڑ اسلام بناوٹی دھرم ہوئی نا برو اسلام پراکرتک دھرم ہو. اللہ کو سورہ روم آیت نمبر 30 میں بنائی چھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تسرت تپائی دے چت بھائرہ آفولائی دین اسلام طرف لگاؤں دے گرنس اللہ کو تیو بشیش فرشتہ جس ماتھی اس نے مانس ہرو کو سرشتی گرے کو چھا اللہ نے بنائے کو نہ بدلنو یہی سوچ ہو دھرم ہو ترا دھیرے مان چھیلے مجدینن صحیح بخاری نہ صحیح مسلم ما ابو حریر رضی اللہ عنہ باٹا پنے روایت چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنو بھائے کو چھن کہ پرتیک بچہ اسلام میں جنم چھا ترا وہاں کو بوارا آما وہاں لا یہودی کرسچن فارسی ماں پریورتن گری دن چھن جستے جناور کو آرم ماں سرشتی ہن چھا کہ تیمی اس ماں کان بچے پاؤں چھو پچھی مان چھے ہرو آفنو اوشکتا انسار تیس ماں پریورتن گر چھن یستے سلطان کو اداہر چھا صحیح مسلم ماں اجاز رضی اللہ عنہ باٹا روایت چھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنو بھائے کو چھا کہ اللہ علیہ بھنے مہلے آفنو داس ہرو لائی ایک ایشورواد جنمائے کا تھیے پھری شیطان رکھ کرے آئے رہ انہیں ہرو لائی وہاں کو دھرم باٹا پھکائیو جن وستو وہاں کو لاغی جائز دیو تیس جائی نشیس گرائیو ماں ستا ساجہ کو حکم دیو جب اکی ساجہ لائی میں لے اچھت گرے کو تھیے نا ہرنو ہورا شروطا گڑ اسلام کو نہیں دیکھ نیا دھرم ہوئینا برو تو تہی دھرم ہو جس لائی اللہ نے آفو دا سرو کو لاغی چین گرے تا تہی دھرم دیئے را سندیش واہ گھرو لائی ماں اس طرح پٹھائیں اللہ کو سورہ نحل آیت نمبر 36 میں بنائی چھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ حامل ہر ایک سمجھائما جو سندیش دیے را ایک سندیش واہک پٹھانو کہ ہے مانس ہرو ماتر ایک ایشور اللہ کو پوجا گرا رتس باہے ان سمست پوج جلائی تیاگا انی تینی ہرو مدھے کے ہی یستا چھن جس لائی اللہ نے مارگ درشن گریو تاک کے ہی یستا چھن جن مارگ بچلن ما پرے تسل تیمی سویم پھر تھری ما گھوما پھری ہری حالا کی ست سلائی جھوٹ ہو بھننے کو پڑھنام پستو گئو صحیح بخاری ما ابو حریرہ رضی اللہ عنہ باٹا روایت چھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنو بھائی کا چھن کہ سندیش واحق حرو داجو بھائی جستا چھن سبائی کو دھرم یوٹے تھیو یوٹا پرشن رہے چھا کہ اسلام را ارو دھرم ماں کو نہیں پھرک چھا ہم رو ار کا دھرم حرو کو کہ ہی مان چھے حرو یو بھو چھن کہ سبائی دھرم ایک چھن سبائی کو باٹو ایک دیا جاندی چھا ہم ہی کنے کنے دھرم پسند گروں را جستے تنی ایشور کو اپاسنا گروں ہم رو دھار بھائی حال چھا رہانی سور مفروگی حال چھن جبا کی یو پورا ست سرا ساچو ہوئینا اسلام را ارو دھرم ماں یو پھرک چھا کہ اسلام دھرم ماں ایک ایشور ارثات اللہ کو پوجا گرین چھا جس ماں کنے وششت جگ جستے رسول سندیش واحق رشی سادھو سنیاسی بڑھو مانچے پرتیما مورتی دھونگا روک سوری چندرما آدھی کسے کو پوجا کنے پلی ہوس ورجد را منا ہی چھا تا جس لے پنی اللہ ستا ارو کسے لائی کئی پوجو را یسے وستاما وستو دیہانت بھائیو اسلامی آستہ انسار تیو نرک ما جانے چھا کنہ بھنے اللہ کو سور مائدہ آیت نمبر 72 ما بھنائی چھا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار جس لے اللہ ستا ساجہ گرو اللہ لے اس کو لاغی سورگ ما پرویش نے شیف گری دینے چھا را تس کو ٹھکانا نرک بھنے چھا اب اگیا کاری ہری کو ہی سیوگی چھینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنو ہیں جو اللہ ستا ساجہ گردہ گردہ مریو او نرک ما جانے چھا ہرنو ہولا شروطا گڑ ہامرو داجو بھائی ربنی ہرو کہ اسلام دھرم انہیں سمجھائے بنش تھاؤں روشے سمیں کو لاغی ماتر تاریے کو ہو یہ کرا صحیح ہوئی نا اسلام دھرم انہیں سمجھائے بنش جات دل تھاؤں چھیت روشے سمیں کو لاغی ماتر تاریے کو ہوئی نا برو اس دھرم ماں سبی جنا کو لاغی پرویش کو انومتی را نمن ترڑ پنی چھا پہلا یو جن بنی رسول دا سندیشتا آئیں انہی ہرو کو دھرم ماتر یوٹی سمجھائے بنش دل تھاؤں چھیت را سمجھ کو لاغی اتاری کو تھیو ترا ہمرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمپور سنسار کو لاغی بھوش را پر لے جیل سمجھ سندیشتا رسول ہوں उहाँको पश्चात कुनै पनि सन्देश त आउँदैन। अल्लाहको सुरे सबा आयत नम्बर 28 मा भनाइ छ, वमा अरसलनाका इल्ला काफतन लिन्नास बशीरन व नदीरा वलकिन अक्सरन नास ला यअलमून। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहाँ माथि शान्ति होस्, मैले तिमीको सम्पूर्ण मानिसलाई खुशखबरी र डराउनको लागि पठाइएको छु। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ छ, यहुद क्रिश्चियन र अरू कुनैले मेरो बारेमा यो सुनेपछि कि म संसारमा आइपुगेको छु फेरि माथि वास्ता राख्दैन भने त्यो नरकमा जानेछ। यी सबै कुराबाट यो स्पष्ट हो कि इस्लाम धर्म भन्ने समुदाय वंश दल ठाउँ क्षेत्र र विशेष समयको लागि मात्र उतारिएको होइन, बरु यो विश्वव्यापी धर्म हो। यसैले यस धर्ममा समानता छ। पवित्र ग्रन्थ कुरान सबै मुस्लिम पढ्छन्, नमाज बिना भेदभाव सबै मस्जिदमा गएर गर्छन्, इस्लामी कानुनका सबै बाध्य छन्, यसमा गरिब र अमीरको कुनै अन्तर छैन, अल्लाहको सामुन्ने सबै समान छन्। जुन मान्छे असल र धर्मात्मा छ भने त्यसलाई अल्लाह धेरै माया गर्दछ। श्रोतागण श्रोतावर्गसित नम्रतापूर्वक प्रार्थना छ कि सबै प्रकारको भयलाई छाडेर मनको कुरा मानेर ईश्वरको साँचो र राम्रो धर्म इस्लामलाई हृदयबाट स्वीकार्नु, संसार र परलयमा मुक्ति सम्मान र भलाइको लागि आफ्नो जीवनमा परिवर्तन गर्नु होला। बरु पनि सबै कुराको परलयमा ईश्वरको सामुन्ने जवाब दिनुपर्छ। यसैले मैले तपाईँहरूको लागि साँचो कुरा कुरान र हदिसबाट यस भाषणमा सबैको सामुन्ने ल्याएको छु। यी मन्त्र र कुराहरूलाई सुन्नु, विचार गर्नु अनि यी माथि आस्था राखेर यसलाई व्यवहारमा ल्याउनु हजुरसित मेरो हार्दिक आग्रह र निवेदन छ। यही नै स्वर्गको ईश्वरीय असल बाटो हो। म अन्तिममा अल्लाहबाट पुकार गर्दछु कि हे अल्लाह, हामीहरूलाई आफ्नो साँचो धर्म देखाउन र मर्नुपरान्त स्वर्गमा बसाउन। आमिन ثم آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم.